1-р Тимот 5-р бүлэг. Настай эрийг бүү ширвэн зэмэл, харин эцэг шигэн ятаг. Залуусыг ах дүү шигэ, настай эмэгтэйчүүдийг их шигэ. Залуу эмэгтэйчүүдийг эгч дүү шигэ үзэж, бүх цэвэр ариун байдал дотор ханд. Үнэхээр ганц бий бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг хүндэлж бай. Хэрэв хэн нэг бэлэвсэн эмэгтэй үр хүүхэд эсвэл ач хүчтэй бол тэднийг юуны өмнө өөрсдийн төрсөн гэр бүлийнхнийг хүндлэхэд болон эцэг эхийнхээ ачийг хариулахад суралцуул. Учир нь энэ нь Бурхны өмнө тааламжтай. Ганцаараа үлдсэн ганц бий бэлэвсэн эмэгтэй өөрийн найдварыг Бурханд тавьсан бөгөөд өтөр шөнөгүй байнга гуйж залбирдаг. Харин 6 цингэл дотор амьдрагч бэлэвсэн эмэгтэй нь амьд боловч үхсэн байна. Тэдний гимзэмгүй байлгахын тулд эдгэрийг тушаа. Харин хэрв хэн нэг нь өөрийнхнийг ялангуяа төрсөн гэр бүлийнхээ хүмүүсийг тэтгэхгүй байвал тэр хүн итгэлийг үгүйсгэсэн хэрэг болох бөгөөд итгэгч бас хүнээс ч бүр дор юм. Бэлэвсэн эмэгтэйн жагсаалтад орох эмэгтэй нь нэг хүний эхнэр байсан бөгөөд 60-аас доошгүй настай, сайн үйлсээрээ гэрчлэгдсэн, үр хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлсэн, танихгүй хүмүүст зочломтой байж арим хүмүүсийн хөлийг угаасан, зовсон хүмүүст тусламж үзүүлсэн ба аливаа сайн үйлсэд өөрийгөө зориулсан байх учиртай. Харин залуу бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг жагсаалтад оруулахыг бүү зөвшөөр. Учир нь тэд Христийг үл ойшоож, тачаангүй хүсэлдээ автахлаар гэрлэхийг хүсдэг. Тэд анхныхаа итгэлийг хойшин тавьсан учир шийтгэл хүлээнэ. Үүний зэрэгцээ тэд айлаас айлд хэсүүчлэн, ажилгүй залхуу болоход суралцдаг. Зөвхөн залхуу болоо зогсохгүй, бас ховжив ярьдаг, бусдын хэрэгт хөндлөнгөөс оролцдог байна. Ингэхдээ ярих ёсгүй юмсыг ярьдаг аж. Тиймээс би залуу бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг гэрлэж, хүүхэд төрүүлж, гэрээ сахиж, буруудах далим дайсанд өгөхгүй байгаасай гэж хүсэж байна. Учир нь зарим бэлэвсэн эмэгтэйчүүд хэдийнэ сатаныг дагахаар эргэжээ. Хэрв хэн нэгэн итгэгч эмэгтэйд өөрөөс нь хамааралтай бэлэвсэн эмэгтэйчүүд байвал чуулганд дарамт болголгүй тэдэнд тусал. Тэгвэл чуулган үнэхээр ганц бий бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд туслах болно. Сайн удирдаж байгаа ахлагчид, ялангуяа үгба сургаал дотор шаргуу ажиллаж буй хүмүүс хоёр дахин хүндэтгэл авах зохистой хэмээн үз. Учир нь судар буудай цайруулж байгаа үхрийн аманд хошуувч бүү хий, ажилчин хөлсөн авах нь зогстой гэж хэлдэг. 2 эсвэл 3 гэрч байхгүй бол ахлагчийн эсрэг буруутгалыг бүү хүлээж ав. Нүгэл үйлдсээр байгаа хүмүүсийг бүгдийн өмнө зэмэл. Тэгвэл бусд нь мөн эмээх болно. Юу ч ялгвар үзлээр хийлгүй, тал тухай татлаггүйгээр эдгэрийг, сахихыг Бурхан ба Христ Есүс сонгогдсон Тэнгэрилч нарын өмнө би чамд чухалчлан захий. Хин дээрч яран гараа бүү тавь, бусдын нүгэлдэч бүү оролц. Өөрийгөө цэвэр байлга. Үүнээс хойш зөвхөн ус битгий уу. Харин хотоод чинь байнга тааруу байдаг тул баг зэрэг дарс хэрэгэл. Зарим хүмүүсийн нүгэл тэднийг шүүгдхээс нь өмнө бүр илэрхий болжээ. Харин заримийх нь хожим илэрх болно. Үүнтэй адил сайн үйлс нь илэрхий юм. Сайн бус үйлс нь далдлагдаж чадахгүй юм.